się nie zatracę. Chcę wszystko rzucić nagle. Mam czasem taką fazę, że żyć dalej nie potrafię. Coś ciągnie mnie do okna. Samobójcze myśli wciąż mam. Samobójcze wizje to jak złe decyzje. Wciąż od nowa. Nie wiem, już chyba skonam. Nie wiem, kurwa, mam doła. Chcę się rzucić gdzieś pod koła i wiem, że temu podołam. Mam czasem taką fazę. Chcę wszystko rzucić nagle. Nie zatracę się, nie zatracę. Coś ciągnie mnie do okna. Ej, wiem, że to przesada, ale chyba mam już dość. Chciałbym to kiedyś nagrać, potem w ciszy oddać skok. Wielu już takich było, oni też dostali w kość. Nie ma ich tu, żyli szybko, mnie już też ogarnia mrok. Ej, wiem, że to przesada, ale chyba mam już dość. Chciałbym to kiedyś nagrać, potem w ciszy oddać skok. Wielu już takich było, oni też dostali w kość. Nie ma ich tu, żyli szybko, mnie już też ogarnia złość. Na to wszystko na kraj politykę, na ten hip-hop, na was, na publikę. Że za szybko ten czas tutaj płynie, że życie mnie uczy, by być skurwysynem. Wielu ludzi ucieka w cyberprzestrzeni albo w chuj, wie co jeszcze. Nie nauczysz ich kochać sercem, przekaz nie dotarł, idiota MC. Wiem to jeszcze więcej, nie chcę dzielić się obłudą. Ci fałszywi wiesz, że trują moje serce jak bawulon. Ktoś tu popsuł powietrze, ktoś mi się w twarz tu śmieje. Do skoku gotów jestem, stoję już na parapecie. Ej, wiem, że to przesada, ale chyba mam już dość. Chciałbym to kiedyś nagrać, potem w ciszy oddać skok. Wielu już takich było, oni też dostali w kość. Nie ma ich tu, żyli szybko, mnie już też ogarnia mrok. Ej, wiem, że to przesada, ale chyba mam już dość. Chciałbym to kiedyś nagrać, potem w ciszy oddać skok. Wielu już takich było, oni też dostali w kość. Nie ma ich tu, żyli szybko, mnie już też ogarnia złość. Opadam na chodnik, ten lot mnie wyzwoli. Nie oddam kontroli, już nic mnie nie boli. Na chuj mi ten pomnik, za rok nie zapomnisz. Ty, dość mam ich niewoli. Powoli się spalam, napadam przychodni. By dotrzeć, by skończyć, połączyć. Na wietrze się z uniwersem. Wiem to i jeszcze więcej. Nie chcę dzielić się obłudą. Dawaj pawulon wokół szpitala. Niech mnie wozi w kółko. Haha, już znasz bluźnierce. Tak, tak, już czas, więc lecę. Jak ptak czy liść na wietrze. Znam płaszcz lecących na ziemię.